Туды Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда, а зараз маратон вольных студыяў. Сёння паўтор перадачы ад 2004 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Леанідам Драньком-Масюком. Адчасовыя зоопы, звяры ды птушкі часам размаўляюць чалавечымі галасамі. Калі пра нешта з тых ці іншых прычынаў нельга сказаць чалавеку, яму на дапамогу прыходзяць браты нашы меншыя. Нездарма за савецкім часам незвычайную папулярнасць набылі байкі. А як хто сябе пазнаваў у свінні, не байкапісца тут, а сам сябе віні, апраўдваўся самы вядомы беларускі байкар Кандрат Крапіва. Эзопавая мова сёння зноў запатрабаваная ў Беларусі. 11-ты нумар часопіса «Дзеяслоў» змясціў цэлую кнігу Леаніда Дранька-Майсюка «Цацачная крама». Сёння аўтар – госць вольнай студыі. Леанід, давай пачнем нашу гутарку з цацкі як з'явы ў нашым жыцці. Цацка на першым, самым галоўным этапе чалавека выхоўвае, дапамагае яму, выслухоўвае яго і часам замяняе вечна занятых маму з татам. Перафразуючы вядомае выслоўе, можна падагульніць. Скажы мне, з якімі цацкамі ты гуляў у маленстве, я скажу, кім ты вырас. А ты свае першыя цацкі памятаеш? Памятаю. Першая моя цацка была вясёлая, каляровая, яна мне вельмі падабалася. Мне падаравалі пеўніка. Пеўніка, з якім я гуляўся, які мне малому хлопчыку прыносіў добры настрой. Я з ім размаўляў, і мне тады здавалася, што гэты пеўнік са мной размаўляў таксама. Нават болей таго, ён мне спяваў свае пеўневыя песенькі. Леанід, аўтарскае вызначэнне жанру цацачнай крамы — казка для вялікіх і малых. І пэўне ж у жыцці нам даводзілася сустракаць людзей падобных на незалежнага зубра, на баязлівага барсука ці на памяркоўнага мядзведзя. Дарэчы, чаму твой мядзведзь любіць прачынацца са сну разам з усім калгасам? Звычайна мядзведзь жыве ў лесе. Ці ён у цябе нейкай нечуванай раней калгаснай пароды? Мой мядзведзь усё-ткі не калгасны, хаця ён і прачынаецца з усім калгасам. Мой мядзведзь лясны, мой мядзведзь адтуль, з глыбіні беларускай пушчы. Мне здаецца, што у нашым беларускім лесе быў толькі адзін такі мядзведзь. Я яго прыдумаў, і ён марыць пра той далёкі край, ён марыць пабегчы за межы Беларусі, і ён, магчыма, ўжо пабег. Яго ўжо няма сярод нас, ён жыве толькі як вобраз майго мастацкага мыслення тут, у цацачнай краме. А зараз слова памяркоўнаму мядзведзю з цацачнай крамы. Разом с белорусом лапу капни спрутянет, я смотрю зиму всю, а я спугаю весну, этот саморазом прочинаюся от сну, я с усим колгасом, я люблю свою выгоду, елки твои и дубы, але все ж за лыжку мед, я продамся в цирк любы, я продамся в цирк любы. Я прадамся ў цырк любы. І гэта гаворыць памяркоўны мядзведзь. Скажы, Леанід, хіба памяркоўнасць і прадажнасць, з'ява, уласцівая твайму мядзведзю, гэта з'явы аднаго парадку? Мядзведзь памяркоўны і ў кожным прыпеве цвердзіць, што ён гатовы прадацца за мёд у любы цырк. Увогуле ж, калі абапірацца на нашу нацыянальную філасофію, то, я ўпэўнены, памяркоўнасць — гэта з'ява станоўчая. Памяркоўнасць нам, беларусам, да памагае жыць, памяркоўнасць нас захавала як нацыю, і невыпадкова я акцэнтую ўвагу сваіх чытачоў і слухачоў на тым, што памяркоўнасць — гэта беларуская форма хрысціянства. Памяркоўнасць — гэта таксама шчыт ад здрады, а зноў жа вяртаешся да цацачнай крамы, гэта эксперымент, гэта спроба ўбачыць, што можа адбыцца, калі памяркоўнасць сустракаецца з жаданнем здрадзіць, жаданнем прадацца, жаданнем назаўсёды пакінуць свой край. Мядзведзь уцёк з Беларусі, але тыя звяры, што засталіся ў тваёй цацачнай краме, таксама палітычна падкаваныя. І не толькі рахманы конь, а і разумная варона праяўляе палітычную кемлівасць. Я разумная, а трэба, калі страх, які адчую, дзеля выгады і хлеба, перакінуўся ў дурную. Добра ведаю я кар, дзе таварыш, дзе спадар. Твой бабёр марыць трапіць на каўнер начальству, вожык засядаць у парламенце. Прыказкай стала ў партыі як асёл, а ў цябе асёл жыццярадасны. Скажы, у чым жыццёвая радасці асла з цацачнай крамы? Мой асёл, перш за ўсё, гэта цацка. Плён маёй творчай фантазіі. Увогуле, мне вельмі не падабаюцца шаблоны, тое, што ёсць у нашай душы, у нашай свядомасці, калі мы кажам там воўк злы, ліса хітрая, асёл упарты. Ну, гэта традыцыя. Ну, нехай гэта застаецца ў нейкіх казках. Але калі мы спрабуем стварыць нешта мастацкае, то ад такой традыцыі мы ўсё-ткі павінны адыходзіць. Я асёл і жыць гатоў у любым саюзе. Я вітаю ўсіх аслоў роднай Беларусі. І хоць розум наш малы і дурныя самі, заставаймася аслы, мы заўжды асламі. Бо васлінай чарадзея, дзе і чорны рыжы, толькі в ёй больш нідзе здольныя мы выжыць. І з братамі за мяжой, што аслы таксама, будзем жыць адной душой і адной праграмай. Узаб'емся на пачын якаснай будоўлі і збудуйма хлеў адзін для сваёй гадоўлі. Каб саюз наш расквітнеў моцны і асліны, як адзіны будзе хлеў, будзе і гной адзіны. Вось такі жыццярадасны асёл жыве ў цацачнай краме Леаніда Дранька-Майсюка. Леанід, мова звяроў з тваёй цацачнай крамы таксама вельмі адметная. Адна з гераіняў надзвычай каляритных размаўляе на трасянцы. І мушу прызнацца, мяне ў свой час вельмі здзівіла выказванне старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава, што трасянка ў нашым жыцці з'ява дужа станоўчая. Мне ж захацелася пераназваць трасянку ў трусянку. У цябе моўным валапюком размаўляе стварэнне не вельмі каб сімпатычнае. Спадар Трусаў можа пакрыўдзіцца. Свіння з маёй цацачнай крамы для мяне асабіста стварэнне вельмі сімпатычнае. Я прашу маіх чытачоў і асабіста спадара Трусава не крыўдзіцца на маю свінню. Яна слаўная, яна мілая, яна цудоўная. Яна любіць таксама спяваць песенькі на сваёй мове, на той вулічнай мове, якая дадзена ёй ад выхавання, ад нараджэння. Дык вось свіння моя прамаўляе: «Пасмотрите на меня, я обычная свіння. Если вы пачулі плясь, это я упала ў гразь. Кабану кажу аб тым, ты не будь кабан дурным. Если есть яшчо яда, то не рыпайся, балда». Я не ўспрымаю трасянку як нешта рэгрэсіўнае. Вядома ж, не ўспрымаю ў моўным сэнсе як нешта прагрэсіўнае. Гэта тое, што ёсць. Гэта тое, што мы чуем кожны дзень на вуліцы, на базары, у нашых крамах, часам на нашым тэлебачанні. Гэта ёсць, і ў гэтым бяды вялікай няма. Бяда можа быць толькі тады, калі трасянку выкарыстоўваць, свядома выкарыстоўваць як элемент нейкай псеўдакультуры, да культуры, калі складаць на трасянцы вершы, выхоўваць на трасянцы дзяцей. У нас ёсць цудоўная літаратурная прыгожая беларуская мова. Гэта мова культуры, гэта мова нашай нацыянальнай душы, і вось на гэтай мове мы павінны і выхоўваць дзяцей, і будаваць свае сем'і. Калі мы не ўсвядомім гэта, то нам тады застанецца такая мова: «Я очень гарачая женщина, і я нашчо чысцячых срастваў, а вы, мужчына, прайдзіце на паўцела ўпярод». А ці ўмееце, дарэчы, размаўляць па-чалавечы? Хочацца запытацца радком з НРМаўскай песні ў прыхільнікаў трасянкі. У тваёй цацачнай краме, Леанід, 33 дзейныя асобы, і толькі аднаго бусла гаспадар крамы вырашае не прадаваць, на развод нацыі пакідае. Не, тут на мяне паўплывалі законы чыстай эканомікі, законы гандлю. У краме заўсёды нешта з тавару павінна заставацца. Разумны гаспадар усё адразу не прадае. Нешта павінна быць, каб выконваць хоць бы вітрынную функцыю. Павінна прывабліваць пакупнікоў. У некім сэнсе цацачная крама сінанімічна нашай Беларусі. Кожны ведае, што бусел з галавы да брушка сімвал роднай Беларусі. Вось якая птушка, яе шануюць людзі з любасцю найсамай, тых людзей, якія любяць, я люблю таксама. Кожны бацькаўшчыну славіць, калі зразумее, на чужыне сонца паліць, на радзіме грэе, на палесі, у родным полі, у балоце родным так ці гэтак, а ніколі я не быў галодным. У народзе агародзе чаўпата чаўпецца, у прыпеўцы гарадзец пра мяне пяецца, бусько клечка, знясі мне яечка, і не белае, не те, а яечка залате, бусько клечка, знясі мне яечка, табе два, мне адне, каб сядзеў у кубле. Гэткай паляшуцкай хуткагаворкай звяртаецца да бусла паэт Леанід Дранько-Майщук, наш сённяшні госць. І апошняе пытанне. Леанід, траціна вершаў з цацачнай крамы стала песнямі, адметным музычным праектам Дзмітра Вайцюшкевіча. Ці задаволены ты супрацоўніцтвам з гэтым музыкам, бо наколькі я ведаю, агучваць жывёлу птушак ты пачынаў не для яго. Над этой кніжкай я працаваў амаль 15 год. Недзе ў 90-м годзе Уладзімір Ягоўдзік, наш вядомы дзіцячы пісьменнік, прапанаваў мне напісаць некалькі песенек да яго на радыёспектаклю «Зайка тупні лапкай». Я гэтыя песенькі напісаў. Пасля на тэлебачанні мы выпадкова сустрэліся са Змецерам Вайцюшкевічам і пачалася праца. Мне здаецца, што найбольш удалай песень атрымалася песенька «Разумнай вароны». Яна найбольш удалая, дзякуючы музыцы Вайцюшкевіча, дзякуючы ягоннаму яркаму выкананню, дадаў шмат вакальных, нечаканых, смешных упрыгожанняў. І публіцы гэтыя упрыгожанні вакальныя Змітера Вайцюшкевіча вельмі і вельмі спадабаліся. Я разумная варона, лепшай птушкі не бывае. Я без карток и талёнов хлеб надёжный здобываю. Добро видая карр, где рубель, а где доляр. Маратон вольных студыяў. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Леанідам Драньком-Масюком. Паўтор перадачы 2004 году. А зараз пра адну з нашых заўтра.